पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें जरतकारु गोत्रोत्पन्न जो जारतकार ऋषि हैं और ऋतभाग के पुत्र उनसे आर्तभाग नाम पड़ा है, तो ऋषि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कतिग्रहा याज्ञवल्क्य कति कतिग्रहा कति अतिग्रहा याज्ञवल्क्य ऐसा पूछा, ग्रह कितने हैं अतिग्रह कितने हैं ऐसा पूछा। तो उत्तर दिया अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहा हो वाचा, ऐसा कहा याज्ञवल्क्य ने, आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं। तो ये ते अष्टौ ग्रहा के ते कौन है वो कतमेते कौन कौन कौन है वो द्वितीय प्रश्न है, संख्या एक विषय प्रश्न है कतमेते कौन कौन है वो, तो एक एक करके आगे बताएंगे जो जो होंगे आठ ग्रह और आठ अतिग्रह की चर्चा होगी आगे अगले कंडिका में होना है आगे। तो टीका में कहते हैं कतिग्रह इत्यादि प्रथम संख्या विषय प्रश्न, कतिग्रह जो पूछा गया पहला संख्या विषय है कितने हैं ऐसा पूछा गया, और कतमेते इति द्वितीय संख्या विषय, संख्या से युक्त जो होता है उसको संख्या बोला जाता है संस्कृत में, जैसे ये अंगुली में एकत्व तो संख्या है ये अंगुली हो जाएगी संख्या स्थिति। तो कतिग्रह इत्यादि प्रथम संख्या विषय प्रश्न, कतमेते इति द्वितीय संख्या विषय, दूसरा प्रश्न जो है संख्या विषय में है इत्या पूर्ववत बोल दिया पहले जैसा ही है, कहा कतिग्रह कति अतिग्रह इति ऐसे पूछा, माने जैसे असल ने पूछा था उसी प्रकार यहां भी पूछा। इति शब्दों वाक्य पर समाप्त से बोल दिया, इति शब्द है वाक्य की समाप्ति के लिए, कतिग्रह कति अतिग्रह इति ऐसा। संप्रति प्रश्न आक्षेपति, अब प्रश्न के ऊपर आक्षेप करता है आक्षेपता, ये प्रश्न कैसे कर दिया आक्षेप नहीं हो सकता प्रश्न इसके ऊपर है। दस की टिप्पणी का संप्रति अस्या कथाया बाधिक रूपत्व, ये जो कथा चल रही है बाद रूप है माने जल्प रूप नहीं, माने आक्षेपता का कहना है बाद कथा है, तो बाद होने से क्या होगा तो बाद कथा तो जल्प नहीं वितंडा नहीं बाद कथा होने से अस्या कथाया बाधिक रूपत्व अत्र अजानाना, शिष्य जानता नहीं है आर्तभाग नहीं जानते हैं न जानते हुए संग्रहितार्थम निर्णय तुम पृछति इति आशय न अभिप्राय है, माने यहाँ आक्षेपता का अभिप्राय यह है आर्तभाग जानते हैं इसलिए जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है, आक्षेपता का अभिप्राय है कि आर्तभाग जानते हैं इसलिए आगे वर्ष प्रश्न किया कतिग्रह कति अतिग्रह, किंतु अभिप्राय तो यह नहीं वो जानबूझ के कर रहे हराने के लिए है जल्प कथा में, इसलिए कहा तत्र निर्ज्ञातेषु वा ग्रहातिग्रहेषु प्रश्न स्यात् अनिर्ज्ञातेषु वा, यही आक्षेपता का कहना है विषय पहले जानी ज्ञात है अज्ञात है, ग्रह और अधिग्रह ज्ञात है कि अज्ञात है, विशेष रूप से जाना जाता है निर्ज्ञात है अथवा अज्ञात है, किस विषय में प्रश्न होगा, निर्ज्ञात होगा तो प्रश्न हो नहीं सकता, जान लिया है तो क्या प्रश्न करेगा वहां, आक्षेपता बाद कथा के माध्यम से पूछ रहा है, यदि यहां जानबूझ के पूछ रहे हो मैं जानता हूं ग्रह अधिग्रह तुम जानते हो नहीं जानते ऐसा है, आप विषय ये है तो तत्र निर्ज्ञातेषु वा ग्रहातिग्रहेषु प्रश्न स्यात् अनिर्ज्ञातेषु वा, निर्ज्ञात में प्रश्न हो ग्रह अतिग्रह में प्रश्न है अथवा अनिर्ज्ञात में है, यदि तावत ग्रह अतिग्रह से अनिर्ज्ञाता, यदि जाना गया है पहले ज्ञात है ग्रह अतिग्रह दोनों जाना हुआ है अर्थभाग में, तो तदा तदगत स्थापित गुण से संख्या है, जो ग्रह में रहने वाला ग्रह अतिग्रह में रहने वाला जो गुण है संख्या है कति शब्द से पूछा जा रहा है जो संख्या आया निर्ज्ञातत्व, तो व्यक्ति को जानेंगे तो संख्या भी जानेंगे संख्या को भी जानते हैं, इसलिए कति ग्रह कति अतिग्रह यदि संख्या विषय प्रश्न नोपत्ति, दो प्रश्न किया है संख्या विषय कितने हैं कितने हैं ग्रह कितने हैं अतिग्रह कितने हैं संख्या विषय प्रश्न नहीं हो सकता है, अथवा अनिर्ज्ञात यदि अनिर्ज्ञात है नहीं जाना गया ग्रह और अतिग्रह नहीं जानते ये आत्मभाव, तो तदा संख्या विषय प्रश्न, संख्या विषय प्रश्न नहीं होना चाहिए अनिर्ज्ञात में, कितने हैं नहीं होता कति करके पूछना चाहिए, जो जाना ही नहीं तो कितने हैं कैसे बोलेंगे, इति के ग्रह केति ग्रह इति प्रश्न ऐसा पूछना है कितने ग्रह हैं और यदि नहीं जाना है तो कौन कौन ग्रह कौन है ये ग्रह कितने हैं और कितने अधिग्रह ऐसा पूछना चाहिए कौन है वो ग्रह कौन है अधिग्रह कौन है न तो कति ग्रह कति अतिग्रह इति प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो जानने ही नहीं तो कैसे प्रश्न कर रहे हैं ठीक है। मैं कहा आद्यम प्रश्न आक्षिप्त देखते आक्षिपति पहला प्रश्न को आक्षेप कर दिया कति शब्द के ऊपर में आक्षेप किया और दूसरा है कतम एते कौन कौन है उसके ऊपर आक्षेप करता है। अभी चल निर्ज्ञात सामान्य केसु विशेष विज्ञान आय प्रश्नो भवति जिससे सामान्य रूप से ज्ञात होता है जो वस्तु ज्ञात है सामान्य रूप से और विशेष रूप से अज्ञात है उसी विषय प्रश्न होता है जिसको विशेष रूप से जाना है वहां प्रश्न होगा ही नहीं जानता ही है और सामान्य ज्ञान भी न हो तो वहां अज्ञान है तो प्रश्न नहीं हो सकता बिल्कुल अज्ञात वस्तु में प्रश्न नहीं होता और बिल्कुल ज्ञात वस्तु में प्रश्न नहीं होता सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात हो वही प्रश्न होता है यही कहना चाहते अभी जब निर्ज्ञात सामान्य केसु विशेष विज्ञान आया प्रश्न बहुत विशेष जानने के लिए प्रश्न होता है सामान्य ज्ञान है विशेष नहीं जानता उसके लिए प्रश्न होता है यथा कथमे अत्र कथा कथमे अत्र कलाप आई थी यही है अध्यक्ष वर्ग सामान्य रूप से ये पढ़ने वाले हैं सब जानते हैं अध्ययन कर रहे हैं इतने में से कौन कठ है कौन कलाप है ऐसा पूछा जाता है सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान है पहचान नहीं हो रहा कौन कठ वाले हैं कौन वो है कलाप है उसमें प्रश्न ऐसा होगा सामान्य ज्ञात है अध्यता है सब ये विशेष ज्ञान है न तो अत्र ग्रहातिग्रह ग्रहातिग्रह नाम पदार्थ केतन लोके प्रसिद्ध लोक में ऐसे ग्रह और अतिग्रह कोई प्रसिद्ध तो है ही नहीं सामान्य ज्ञात हो ऐसा कोई है ही नहीं तो सामान्य ज्ञात ही नहीं तो फिर कथम एते कर कैसे पूछा जा रहा है यही है ये न विशेषार्थ प्रश्न सात जिसको विषय जानने के लिए प्रश्न हो ऐसा तो है ही नहीं ठीक है। हम कहते हैं विशेषत अज्ञात च शब्दार्थ अभी जमें जो च दिया है विशेष रूप से अज्ञात हो सामान्य रूप से ज्ञात हो यही है जो अभी तक निर्ज्ञात सामान्य केसु विशेष विज्ञान आए ना विशेष रूप से अज्ञात हो और सामान्य ज्ञात हो उसको विषय जानने के लिए प्रश्न होता है यही है। मुक्ति अतिमुक्ति पदार्थ जो है प्रतियोगी नौ बंधनाख्यो ग्रहाति ग्रह सामान्य न प्राप्त प्रश्नस्तु विशेष मुक्तायाम इति प्रश्ना चोदयति कति ग्रह कति अतिग्रह कहने वाला जो प्रश्न है या केवल पूछने वाला वो शंका उठाता है क्या मैं अक्षरता के ऊपर भी शंका अक्षरता ने कहा कि ये प्रश्न नहीं हो सकता तो वो कहते हो सकता है। मुक्ति अतिमुक्ति पदार्थ द्वय प्रतियोगी नौ मुक्ति और अतिमुक्ति सा मुक्ति सातिमुक्ति पूर्व में कहा था प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण अस्वल ब्राह्मण में सा मुक्ति सातिमुक्ति इसी तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में बातें थी। मुक्ति अतिमुक्ति पदार्थ दो पदार्थ के कथन हो गया प्रथम ब्राह्मण में उसके प्रतियोगी माने विरोधी कौन है बंधनाख्य बंधन से तो मुक्त होना है ना मुक्ति अतिमुक्ति किसे बंधन से होना है तो उसके विरोधी जो बंधन है कौन है वो ग्रहातिग्रह ग्रह और अतिग्रह यही बंधन है इंद्रिय और विषय यही होते हैं ये बंधन जीवात्मा को बांधने वाले यही हैं। तो मुक्ति और अतिमुक्ति पदार्थ दो का जो विवेचन हो गया है प्रथम ब्राह्मण में उसी के विरोधी जो बंधन है कौन ग्रह और अतिग्रह नाम के इंद्रिय और विषय है यहाँ ग्रह सामान्य न प्राप्त हो सामान्य प्राप्त है बंधन न हो तो किसके साथ मुक्ति सातिमुक्ति कैसे बोला है बंधन के तो मुक्ति होना है प्राप्त प्रश्न तो विशेष मुक्ति सामान्य ज्ञान है सामुक्ति सातिमुक्ति कहने से कोई ना कोई बंधन था वो बंधन हट गए तो मुक्ति होगी कहा हुआ है कौन है बंधन और विशेष जानने के लिए विशेष बुभुत्सायाम बुद्धुम इच्छा बुभुत्सा जानने की इच्छा प्रश्ना चोदय थी प्रश्ना कौन है आर्थभाग पूछ रहे कति ग्रह कति अतिग्रह इत्यादि प्रश्न करता है ये सब माने यहां पूछने वाले बोल रहे हैं इसलिए पूछा जाता है। अब आक्षेपता फिर बोलता है यहां आक्षेप करने वाला तथापि फिर भी चलो सामुक्ति सातिमुक्ति के विरोधी रूप से जो ग्रह और अतिग्रह यहां सामान्य ज्ञात है विशेष जानने के लिए प्रश्न कर रहा मान लेते हैं तथापि फिर भी प्रश्न द्वयम अनुपपन्नम दो में से एक ही से हो जाता दो प्रश्न क्यों किया कति ग्रह कति अतिग्रह इत्यादि दो प्रश्न क्यों पहला प्रश्न कति ग्रह कति अधिग्रह द्वितीय प्रश्न कत देते तथा प्रश्न द्वयम अनुपन्न में आक्षेपता पूर्ति है, आक्षेप करने वाला फिर कहता है, कहा 11-12 की टिप्पणी, कहा 11 में तेसाम सामान्यता प्राप्तत्व की, सामान्य रूप से ग्रह अतिग्रह प्राप्त है, किस रूप से, जो सामुक्ति साती मुक्ति करके प्रथम ब्राह्मण में जो बोला गया था उसके विरोधी रूप से ग्रह और अतिग्रह सामान्य ज्ञात है, किंतु विशेष के लिए पूछता है क्या होगा कथम ते तथापि तेसाम सामान्यता प्राप्त भी कहा। 12 में कहा संख्या विषय प्रश्न यदा संख्या विषय प्रश्न प्रश्न अनुपन्नम, दो में से एक संख्या संख्या नहीं है, संख्या हटा देना है, संख्या विषय प्रश्न अथवा संख्या विषय प्रश्न, किस विषय प्रश्न, एक ही से काम चलेगा, या संख्या हो या संख्या हो, दो की आवश्यकता है, दो प्रश्न करना आवश्यकता है, सामान्य ज्ञात हो तो विशेष एक ही से काम चलेगा, यह अक्षरता ने कहा। एक कहता अक्षर तो बोलता है नंदु तत्रापि, तत्रापि माने जो प्रथम ब्राह्मण में जो बताया गया था सामुक्ति सातिमुक्ति से कहा गया कौन थे, चार थे वहां, तत्रापि चत्वारो ग्रह चत्वारो अतिग्रह ज्ञाता, चार ग्रह और चार अतिग्रह ज्ञात हो गए, चार ज्ञात हो गया कौन, वाक चक्षु प्राण मन, यह है ग्रह, उनका जो विषय होगा अतिग्रह, ये चार ग्रह और चार अतिग्रह जाना गया वहां प्रथम ब्राह्मण में अश्वल ब्राह्मण में। तो हम तत्रापि चत्वारो ग्रह अतिग्रह निर्ज्ञाता, ज्ञात हो गए वहां प्रथम ब्राह्मण में, बाप चक्षु प्राण मना चार है, ये ग्रह यही है, वाणी है, प्राण है, मन है और चक्षु है, चार का आया था असल ब्राह्मण, चार की चर्चा थी। तत्र कति इति प्रश्नों ने वो कहते, फिर चार निश्चय हो गया है, फिर कति प्रश्न है, कितने क्यों कहा, फिर यहाँ कति ग्रह क्यों बोला जा रहा है, कति ग्रह कति अतिग्रह, चार हो गए ना वहां, असल ब्राह्मण चार का नाम आया हुआ है, ये पूर्वादि ने कहा। अब सिद्धांति बोलेंगे आगे, टीका है पहले बागवई यज्ञ से होता इत्यादि, कहाँ कहा था, अश्वल ब्राह्मण कहा था बागवई यज्ञ से होता, यज्ञ के हवन होता बाघ है, ऐसा कहा आया था और यज्ञ से होता इत्यादि। 14 की टिप्पणी में कहा इत्यादि निर्ज्ञाता, ग्रह अतिग्रह निर्ज्ञात हो गए वहां, तो बाघ है तो उसका विषय जो होगा वक्तव्य विषय होगा अतिग्रह होगा, चक्षु है तो रूप होगा उसका अधिग्रह होगा, चक्षु बात चक्षु मन, मन है तो उसका काम्यमान विषय होगा अतिग्रह, और प्राण माने घ्राण है, वहां प्रसंग से घ्राण है, घ्राण होगा तो गंध होगा अतिग्रह, निर्ज्ञात हो ही है, फिर यहां कति कति प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, ये पूर्वादि का कहना। अगर ठीक है, बता निर्ज्ञात तत्वाद विशेषता से थी, विशेष ज्ञात हो गया वहां, सामान्य ज्ञान के लिए विशेष ज्ञान के लिए भी यहां प्रश्न नहीं बना जाए, आर्तवाद ब्राह्मण कति ग्रह कति अधिग्रह, क्यों, पूर्व ब्राह्मण निर्ज्ञात हो गया, असल ब्राह्मण चार का बातें बताई गई थी, कहा अतिमोक्ष अतिदेश न त्वगादेर भी सूच्य तत्वाद तेषु चतुस्तस्य अनिर्धारणाद अविशेषण प्रतिपन्नषु भागादिषु विशेष भूतायां संख्यादि विषयत्व प्रश्न से उपन्यासत्वात् न आक्षेप उपपत्ति इति समाधत्ते, सिद्धांति समाधत्ते, सिद्धांति समाधान देते हैं, इसके आक्षेपता के ऊपर समाधान करते हैं। अतिमोक्षा अतिदेश के द्वारा, अतिमोक्ष ने का अतिदेश किया है वहां पूर्व में, माने बाघ का विषय नहीं बताया, चक्षु का विषय नहीं बताया और मन का विषय नहीं बताया, घ्राण का विषय नहीं बताया, उसका अधिदेश कर रखा वहां, विषय को बताने खाली इंद्रियों के नाम लिया चार का, ठीक है, अतिदेश मोक्षातिदेश है ना, अतिमोक्ष का अधिदेश किया है, सातिमुक्ति साति अतिमुक्ति कहा है, तो अतिमुक्ति का तो केवल अतिदेश है वहां पूर्व में अतिदेश होने से। त्वगादि रूप सूचित तत्व सिद्धांति बोलते हैं, त्वगादि भी वहां सूचित है, यहां जो चार और आने वाले हैं, चार तो वही है, चार और आने वाले हैं, स्रोत्र है, त्वक है, हस्त है और ये मन है, ये चार और आने वाले हैं, तो ये इनका वहां सूचित नहीं हुआ, अतिदेश के द्वारा आया है वहां, हस्तादि का नाम नहीं आया है, हस्तादि का नाम आएंगे यहाँ, हस्त वही ग्रह बोलेंगे और त्वक वही ग्रह बोलेंगे, यहाँ बोलने वाले हैं, ये कहा अतिमोक्ष अतिदेश है ना, अतिमोक्ष का अतिदेश के द्वारा वहां कहा नहीं, अतिदेश कर दिया, वैसे ही समझना करके बोल दिया, चार चार लिया, चार को कहा नहीं वहां प्रथम ब्राह्मण में, त्वगादि भी सूचित तत्व, त्वगादि भी सूचित हो गया वहां अतिमोक्षा शब्द के द्वारा, तेसु चतुस्तस्य उसमें जो चतुष्ट संख्या है ना त्वगादि में चतुष्टस्य अनिधारणात्, चार का निर्धारण नहीं हुआ, चार तो चलो निर्धारण हो गया, बात और प्राण चक्षु और मन, चार निर्धारण और चार निर्धारण नहीं हुआ है। इसलिए अविशेषण प्रतिपन्न सु सामान्य से प्राप्त है सब होने पर बाघादि से विशेष भूतायाम, बाघादि विशेष जानने के लिए संख्यादि विषय प्रश्न, संख्यादि विषय लेकर के प्रश्न उपपन्नार्थत्वात् सिद्ध हो सकता है संभावित होने से कहा ना आक्षेपोत्पत्ति, इसलिए तुम्हारे यहां आक्षेप करने के सिद्ध नहीं होता, आक्षेप सिद्ध नहीं है, ये सिद्धांत समाधान देते हैं कहा। टिप्पणियां हैं 15 से लेकर 18 तक। 15 में कहते हैं अतिमोक्ष अतिवेशेना, कहां के या तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा सातिमोक्षा करके कहा था, इति अतिमोक्षा इति भागादो इति अतिमोक्षा करके शब्द आया था वहां षष्ठ कंडिका में, अश्वल ब्राह्मण के माने षष्ठ कंडिका की बात है ये, वहां इति अतिमोक्षा ऐसा आया था अतिमोक्षा इति भागादो उक्त न्याय से, भागादि में कहेंगे जो बाघ चक्षु प्राण मन चार को बताया था वहां, तो वो जो युक्ति है उसका न्याय से त्वगादो अतिदेश, त्वगादि में तो अधिदेश हुआ है, त्वगादि का नाम नहीं लिया असल ब्राह्मण में, अधिदेश है ना, तेसु चतुष्टव से अविवक्षित्व, इसलिए बाघ आदि में चतुष्ट संख्या विवक्षित नहीं है, क्यों चार और लेना होता है वहां, तो चार जो है पूर्व ब्राह्मण का चार पूरे नहीं है, चार और लेना है इसलिए। अच्छा अरे 16 में कहा बाघ आदिशु बोल दिया, 16 नंबर टिप्पणी में तेसु माने बाघ आदिशु चतुष्ट से अनिधारणाद है ना, 17 में कहते हैं अनिश्चित संख्या कत्व संख्या अनिर्धारण, संख्या निश्चित नहीं हुआ है कि आठ ग्रह है चार ही बताया वहां, संख्या का निश्चय नहीं हुआ एक। 18 में कहा संभावित विषयत्वाद कहते हैं उपन्नार्थत्वात्म संभावित विषयत्वाद, संभावना है इसका विषय संभावना वहां भी है, इससे यहां पर प्रश्न हो सकता है कति ग्रह कति अतिग्रह। एक सिद्धांत ने कहा न अनवधारणार्थत्वाद, कहा वहां जो चार बताया गया था अवधारण नहीं हुआ, ये चार ही है करके अवकार लगाने वहां अनवधारण है, पूर्व ब्राह्मण में जो कहा गया चार, चार और लेना है इसके लिए कति ग्रह कति अतिग्रह करके आर्धवाद किस तरह ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं तदेव स्पष्ट है थी जो अनवधारणार्थत्वाद बोला था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, नहीं चतुष्टम तत्र विवक्षितम, चार में चतुष्ट संख्या रहनी है तो वो चतुष्ट वहां विवक्षित नहीं है, वह विवक्षित नहीं चार ही है करके, पूर्व ग्राम में चार की चर्चा हुई थी वाचा चक्षुषा मनसा प्राणेन इत्यादि बोला था, तो चार की चर्चा वह चार विवक्षित नहीं है कहा। तत्र पूर्व ग्राम में बाघादिशु इतिवत, तत्र क्या है वहां कहते हैं न तत्र विवक्षित का चतुष्ट की विवक्षा नहीं है, तो तत्र माने पूर्व ब्राह्मण आगादि में चतुष्ट विवक्षित नहीं है यही है। फलिताम विशेष भूताम, अब उसके द्वारा सिद्ध हुआ जो विशेष जानकारी है विभुत्सा जानने की इच्छा है, कितने हैं करके जानने की इच्छा हो रही है, चतुष्ट संख्या विवक्षित नहीं वहां जानने की इच्छा है, विशेष जाने की इच्छा से कतिग्रह इति प्रश्न भी कतिग्रह ऐसा प्रश्न करने वाले भी अतिग्रहणाम अप्रतिपन्नत्व, अतिग्रह को तो जाना नहीं है, अभी ग्रह को जान लेगा कतिग्रह कति अतिग्रह, और अतिग्रह कौन है अतिग्रह को जानने से कथम कतिग्रह इति प्रश्न सियाद, अतः पूर्वादि बोलता है अतिग्रह को नहीं जाना फिर कतिग्रह प्रश्न कैसे हो सकता, चार को तो जाना हुआ है, तब उत्तर देते हैं तस्मात, कहा उसी को जानने के लिए तो आए तस्मात सा मुक्ति साति मुक्ति थी मुक्ति अतिमुक्ति दुरुक्ते, दो बार कहा वहां, दो बार कहा हुआ है, दो बार कहने पर मुक्ति और अतिमुक्ति सा मुक्ति साति मुक्ति दो बार मुक्ति अतिमुक्ति कहने पर ग्रहातिग्रहाति सिद्ध, ग्रह और अतिग्रह भी सिद्ध ही हो गए, क्यों उसको विरोधी रूप से सिद्ध हो गए, मुक्ति किसे होना है ग्रह से मुक्त होने के लिए मुक्ति बोल दिया और अतिग्रह से मुक्त होने के लिए अतिमुक्ति बोल दिया, सिद्ध हो गया उसके विरोधी के कथन के द्वारा सिद्ध हो जाता है। अतः कति संख्या का ग्रह है कति बा अतिग्रह की पृच्छति इतर इत्यादि है, कितने संख्या वाले ग्रह कितने संख्या में हैं और अतिग्रह कितने संख्या में हैं, ये प्रश्न होता है। इतर याज्ञवल्क्य के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह हैं। ये थे अष्टौ ग्रह अभिहिता, अभिहिता जो कहा गया आठ ग्रह है ना, कतम ये कौन कौन है वो, और संख्या विषय प्रश्न है। तो कहा नियमेन ग्रहितव्य नियमता ग्रहण करना, कौन कौन है वो आठ, आठ ग्रह कौन है, आठ अतिग्रह कौन है, आगे कंडिका से उत्तर देंगे। ठीक है, हमें जाते हैं। तस्मात मान पूर्वस्मात ब्राह्मणात इति यावत, तस्मात पूर्व ब्राह्मण से जाना गया, सामुक्ति साति मुक्ति शब्द जाना गया, तो उसके जो विरोधी होते हैं ग्रह अतिग्रह, उसके चर्चा हुई ना, उसको कहने के लिए ब्राह्मण है आगे। ठीक है, बाघादयो वक्तव्यादेश चत्वारो ग्रह, चार ग्रह हैं, बाघादि है ये ग्रह है चार, और माने वक्तव्य विषय आदि हैं, अतिग्रह चार स्थिति है। बाघादयो वक्तव्यादेश चत्वारो ग्रह अतिग्रह, चार ग्रह और अतिग्रह, यद्यपि वहां कहा गया था पूर्व ब्राह्मण में अश्वल ब्राह्मण में, यद्यपि विशेषतो निर्जाता, विशेष रूप से जाना गया पूर्व ब्राह्मण में जाना हुआ है, चार को जाना हुआ है आठ में से, बाघादि चार और वक्तव्यादि चार, ग्रह अतिग्रह जाने हैं। तथापि फिर भी अधिदेश प्राप्त, अधिदेश के द्वारा प्राप्त है, वहां अधिदेश किया किस किया, त्वगादि को किया, अपरसादि को किया, त्वगादि होंगे ग्रह रूप से और परसादि होंगे अतिग्रह रूप से, वो अधिदेश से प्राप्त है, अधिदेश प्राप्त चत्वारो विशेषतो न जानते, अध्यक्ष से प्राप्त जो चार हैं यहाँ, माने त्वग है, हस्त है और प्राण है इत्यादि जो होंगे, वो नहीं जाना गया, वह विशेष नहीं जाने जाते हैं, इसलिए ते ना तेसु विशेषतो ज्ञान सिद्ध है, त्वग आदि के भी ग्रह अधिग्रह के विषय में विशेष जानने की ज्ञान सिद्धि के लिए प्रश्न, इति अभिप्रत विशेष, उसी के लिए प्रश्न है यहाँ, कतिग्रह कति अतिग्रह ये प्रश्न इसलिए है। एक 22-23-24 की टिप्पणियां हैं। पूर्वत्र ब्राह्मण निर्दिष्टा, बाघादि चार और वक्तव्यादि चार पूर्व ब्राह्मण ने निर्दिष्ट किया, किस अश्वल ब्राह्मण निर्दिष्ट है, फिर भी अब अतिदेश से प्राप्त जो थे त्वगादि और परसादि, उसका ज्ञान नहीं हुआ विशेष रूप से, कौन होंगे, अतिदेश किया था कैसे होगा, तो उसके लिए कहा यहां पर कतिग्रह कतिग्रह कहा यही है। तेईस में कहते निर्धारित रूपतया प्रति, यही है निर्धारित रूपतम, विशेषतो निर्जाता बने निर्धारित रूपतया, ऐसा अर्थ है निर्धारित रूप से जानना है इनको। अच्छा, और चतवार चार कौन है, अधिदेश प्राप्त है, त्वगादे प्रसाद है, अधिदेश के द्वारा प्राप्त है, वहां कहा नहीं पूर्व ब्राह्मण कहा नहीं, उनको भी लेना है, इसलिए यहाँ कटिग्रह अतिग्रह प्रश्न हो जाता है। ये कहा आगे प्राणो वैग्रह तो अपान अतिग्राहेण गृहीत अपान नहीं गंधान जिग्रति प्राणो वैग्रह तो अपान अतिग्रहेण अतिग्राहेण गृहीत अपान नहीं गंधान जिग्रति प्राणो वैग्रह वै यही ग्रह है प्राण माने घ्राण इंद्रिय यहां क्यों इंद्रियों का प्रसंग है आगे पूर्व में भी इंद्रियों का प्रसंग किया था बाघ आदि की चर्चा की थी बाघ चक्षु मन प्राण ये लिया था तो यहां प्राण शब्द का था पूर्व में भी है और अब यहां इंद्रियों की चर्चा आनी आगे इसलिए प्राण शब्द का घ्राण इंद्रिय किंतु खाली घ्राण इंद्रिय नहीं प्राण सहित वायु सहित अपान वायु सहित घ्राण इंद्रिय को लेना है प्राण वै ग्रह वायु सहित अध्यात्म वायु सहित घ्राण इंद्रिय को यहां प्राण शब्द से लेना है ग्रह वो ग्रह है माने जीवात्मा को खींचने वाली है कोई साधन बदे में लगना चाहता है किंतु गंध सूंघने के लिए ले जाती है कहीं पहुंचा देती है हाँ वहां पर गुलाब का पुष्प सुंघाओ उठा के ले जाती ये स्थिति है बहुत बलवान है तो प्राण वै ग्रह स हो माने प्राण माने घ्राण इंद्रिय है वो स अपान है ना अतिग्राहेण गृहित अपान के द्वारा गृहित है वो अपान माने गंध है यहाँ अपान का अर्थ अपान वायु और गंध दोनों का सहचार है गंध को सूंघने वाला अपान है गंध खींचने वाला कौन है अपान वायु है या अपान माने गंधा, गंध के द्वारा गृहित है, उसका विषय है गंधा, ग्रहण का विषय। अपान है ना माने गंधे न, अतिग्राहेण या अतिग्राह के द्वारा गृहित है, यह अतिग्राह है, इंद्रियों की अपेक्षा विषय में बलवत्ता ज्यादा है, वो खींचते हैं। कौन विषय? उपभुक्त विषय, पहले गंध को सुना है, जन्म जन्मांतर में हो, इसी जन्म में हो, कभी भी हो सुना है, वो कर्म आज उद्बोधक होकर आ जाते हैं, उद्बोधक बन जाते हैं तो उस काल में वो विषय वर्तमान गंध के सुखने के लिए प्रेरित करते हैं, उपभुक्त विषय वो बलवान है, अधिगृहित। अपान नहीं गंधान जिगृति, लोग सामान्य जन क्या करते हैं, अपान के द्वारा ही तो गंध ग्रहण करते हैं ना, दोनों को नियत तत्व है, अविनाभाव संबंध है, जहां गंध होगा वहां पर अपान वायु सुगना है, अपान और गंध का साहचर्य है, यही है। अपान नहीं गंधान जिगृति लोक, जिगृति का करता लोक होगा, लोग क्या करते हैं, अपान वायु के द्वारा ही गंध सुगना है तो प्रश्वास लेना पड़ेगा, श्वास में नहीं होगा प्रश्वास बने, अपान वायु है ये तरखीजना है। एक नंबर टिप्पणी में कहा अपान है ना अतिग्रह है ना, इंद्रियाम ग्रह तम तो गृहंती इति वृत्त है, इंद्रियों को ग्रह करना है यहां, क्यों गृहंती इति कहा, पकड़ते हैं जीवात्मा को पकड़ते हैं ये, इसलिए ग्रह कहते हैं इंद्रियों को, ग्रह वे ग्रह उपादान धातु से नंदीगिरी प्रजाति वाली उन्हीं जाते अर्थ करेंगे तो ग्रह बन जाएगा, तो पकड़ने वाले हैं किसको, इस आत्मा को पकड़ने वाले हैं, विषयों में ले जाने वाले हैं, इसलिए ग्रह कहते हैं इंद्रियों, यही है इंद्रियाणाम ग्रहत्वम, तो इंद्रियों में जो ग्रह क्यों कहा जाता है, गृहंती इति वित्त, गृहंती इति ग्रह, ग्रहण करते हैं पकड़ते हैं इसलिए इसको ग्रह कहा जाता है। विषयाणाम अधिग्रहत्वम उत्तम बात, और विषयों को जो अधिग्रह कहा ना वो बात के कारण बताया, विषयों को अधिग्रह क्यों कहा, विषय माने वर्तमान विषय ने उपभुक्त विषय अधिग्रह होते हैं, जो भोगा गया विषय, कल सुना था कोई वस्तु उसका स्वाद लिया हुआ है और आज उसी के लिए प्रेरित करता है सुनने के लिए, उपभुक्त विषय जो है वह अतिग्रह है, वर्तमान विषय कुछ नहीं, वो तो जैसा होगा सभी को वर्तमान विषय परेशान नहीं करते, जो उदासीन व्यक्ति होगा वर्तमान विषय कुछ परेशान नहीं होगा, उपभुक्त विषय यही होते हैं। और विषयाणाम अतिग्रह ग्रहत्वम तो बात के बाद में बताया सुरेश्वराचार्य ने क्या कहा, गंधादि विषयाधिष्ठ कर्म संबोधिता यत प्रयुज्यते ही ग्रहणादि ततस्ते सूर अतिग्रह, गंधादि विषयाधिष्ठा गंधादि विषय, बुद्धि में जो संस्कार रूप है ना गंधादि विषय भीतर है, जो बाहर वाले नहीं, गंधादि विषय मान पूर्व भुक्त विषय गंधादि विषय है, गंध स्पर्श रूप रस जितने भी हैं शब्द स्पर्श रूप गंधा, गंधादि विषयाधिष्ठा बहिष्ठा नहीं धिष्ठा, भीतर जो है उपभुक्त है वो विषय, वही कर्म संबोधिता है, कर्म के द्वारा प्रेरित होकर के, आज सुनने के लिए कर्म कोई तो कोई कर्म होगा, आज के वो गंध सुनने के लिए कर्म के द्वारा प्रेरित हो जाते हैं, वो विषय भीतर के विषय प्रेरित हो जाते हैं, ये तो प्रयुज्यते ही ग्रहणादिन, ग्रहणादिन को बाहर विषय में ले जाते हैं, कौन भीतर के विषय बाहर ले जाते हैं, ग्रहणादि इंद्रियों को ले जाते हैं, ततस्ते शिव अतिग्रह, इसलिए ते दिष्ट है बुद्धिस्त अंतकरण बैठा हुआ जो गंधादि है वो अतिग्रह उसी का नाम है, बाहर वाले नहीं, वही प्रेरणा देते हैं, सुबह भोजन किया था स्वाद मिला तो शाम के लिए तैयारी कराता है, वही सुबह का भोजन करो करो करो लगाता है, हर वस्तु हर इंद्रिया के काम करती है, ठीक ठीक है बात की, बुद्धौ खलु अनादि वासनारूढ़ा विषया, माने अनादि संस्कार से बैठे हुए जो विषय हैं बुद्धि में हैं, संस्कार रूप में बैठे हुए जो विषय हैं, विषय शुभाशुभे न कर्मणा प्रेरिता, ये जो आज गंधादि सुंघने के लिए शुभाशुभ कर्म होगा, शुभ कर्म होगा उसके परिणाम अच्छा गंध मिलेगा, सुगंध का अनुभव करना मिलेगा, और पाप कर्म होगा तो दुर्गंध लेना पड़ेगा, शुभाशुभ कर्म के द्वारा प्रेरित हो जाते भीतर के जो विषय है पहले भोगे हुए विषय है, ये कहते हैं बुद्धौ खलु वासना अनादि वासना आरूढ़ा, अनादि जो संस्कार है उसे आरूढ़ हुए जो विषय हैं भीतर बुद्धि में, शुभाशुभे कर्मणा प्रेरिता, शुभाशुभ कर्म के द्वारा पाप पुण्य जैसे कर्म होगा उसके द्वारा प्रेरित होकर वो विषय भीतर के विषय है, स्व आकार अधि समुल्लासार्थम, अपने समान बुद्धि में वृत्ति बनाने के लिए, वृत्ति को बनाने के लिए उस वृत्ति को आग बनाने के लिए प्रेरयंती, घ्राणादि इंद्रियों को प्रेरणा देते हैं विषय तथा चे ग्रहण अतिक्रम में, इसलिए इंद्रियों को भी अतिक्रम करके बैठ जाते हैं, रहते हैं ये बुद्धिस्त विषय ते ग्रहण अतिक्रम में स्वसम आनयंती, अपने अधीन कर देते हैं इंद्रियों को, अतिक्रमण करके अपने पश में आते हैं विषय अधीन करते हैं, इसलिए इति अतिग्रह इति तदर्थ, इसलिए उनको अतिग्रह कहा जाता है, बुद्धिस्त विषय अतिग्रह है। विषयाणाम इंद्रिय प्रेरकत्व अनुभव सिद्धम यही ही शब्दार्थ, विषय जो होते हैं इंद्रिय का प्रेरक होते हैं, सबका अनुभव में सिद्ध है, विषय जो होते हैं इंद्रिय का प्रेरक होते हैं, सबका अनुभव सिद्ध है, यही ही शब्द का अर्थ। और दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं अतिग्राहेण, अतिग्रहेण होना चाहिए किंतु यहां अतिग्राहेण लिखा हुआ है, ये छांदस है प्रयोग, आकार के जगह में आकार कर दिया प्रयोग, ग्रह धातु से अच प्रत्यय करके ग्रह बनना चाहिए, यहां ग्राहेण तृतीयांत ग्राहेण बोल रहे हैं, तो ये ग्राह बना दिया माने दीर्घ कर दिया, छांदस प्रयोग है, दत्ते बहुलम स्वर में दत्ते हो गया, अज में दत्ते हो गया, हर्षो आकार के स्थान में दीर्घ आकार पड़ा हुआ है, दत्ते बहुलम सूत्र लगा है, ये कहा है दो नंबर टिप्पणी में बोला है अतिग्राह दैर्घ्यम छांदसम, जो दीर्घ हो ना ग्राह बन गया, ग्रह होना था ग्राह बना, ये छांदस प्रयोग है, दत्ते बहुलम सूत्र लगा है। ठीक है, हम कहते हैं द्वितीय प्रश्न परिहार उत्थापित थी, द्वितीय प्रश्न कतम ये कहा हुआ था ना, तो कौन है वो, कौन कौन है वो, अब यहां आठ ग्रह आठ अतिग्रह यहां दिखाना चाहते हैं, कौन कौन है ग्रह, कौन कौन है अतिग्रह, कौन कौन है द्वितीय प्रश्न, पहले तो कति ग्रह कति अतिग्रह, ये प्रथम प्रश्न था कितने ग्रह हैं कितने अतिग्रह हैं, और दूसरा प्रश्न था कतमेते तो कौन कौन है ग्रह, कौन कौन है और अतिग्रह कौन कौन है, ये द्वितीय प्रश्न था, उसका उत्तर देते हैं, कहा द्वितीय प्रश्न परिहार उत्थापित, द्वितीय प्रश्न का परिहार करते हैं, कतिग्रह पे तो उत्तर दे दिया अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, प्रश्न उत्तर हो गया उसका, तो किंतु वो कौन का आठ कौन कौन है, ग्रह आठ कौन कौन है अतिग्रह आठ कौन कौन है, ये द्वितीय प्रश्न है, इसी जगह उत्थापन करते हैं, कहा उसका उत्तर का खंडन का उत्थापन कर देगा, सात की टिप्पणी का संख्या विषय, प्रश्न को द्वितीय प्रश्न संख्या विषय है, पहला प्रश्न था संख्या संख्या विषय, वो तो हो गया, मूल में उत्तर दे दिया उसका, अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह करके बोल दिया, किंतु संख्या विषय प्रश्न उत्तर देने के लिए आगे कहा, तत्राह करके बोला, आठ की टिप्पणी कहा द्वितीय प्रश्न है, उसमें कहते हैं श्रुति बोलती है तत्राह, भाष्य में कहा तत्राह कहा, उस विषय में कहते हैं कहा, तीन नंबर की टिप्पणी है तत्राह समाधानम इति किम आह समाधानम आह, उत्तर दे दिया गया समाधान, जो प्रश्न था कौन कौन है ये प्रश्न है, तो समाधान कह दिया, आह का कर्म है समाधानम समाधान कहा, कहते हैं कहा प्राणो वही ग्रह प्राण यदि घ्राणम उच्चते, प्राण शब्द करते घ्राण लेना है, घ्राण इंद्रिय लेना प्रकरण, क्यों इंद्रियों का प्रसंग है, प्रकरण प्रमाण से घ्राण इंद्रिय लेना है, प्रकरणात् बोल दिया, किंतु अकेला घ्राण नहीं, कहते वायु सहित अस्था माने घ्राण वायु सहित, वायु सहित अध्यात्म वायु के सहित घ्राण को लेना है, हाँ जी घ्राण ही नहीं वायु सहित बोल दिया, चार की टिप्पणी कहते हैं अजब लक्षण अभिप्राय का मिलम, या जो प्राण शब्द का अर्थ घ्राण इंद्रिय करना प्रकरण प्रमाण से, और घ्राण कैसे लेना वायु सहित लेना, अजब लक्षण करना क्या करना जो कहा वो लेना, अतिरिक्त भी लेना अजब लक्षण, जो कहा उसको तो लेना है घ्राण कहा है, और भी लेना क्या लेना वायु को भी लेना साथ, वायु सहित घ्राण को यहां पर प्राण शब्द का अर्थ है, इसका अधिकार कहा अजब लक्षण के द्वारा, अजब लक्षण जो कहा वो तो लेना है घ्राण को भी लेना ही है, अतिरिक्त वायु को भी लेना है साथ, अपानेन इति गंधेन इति आवत, अपानेन अतिग्राहेण गृहित है ना, अपानेन माने गंधेन, गंध के द्वारा गृहित है इंद्रिया वशीभूत है, गंध सुंगे बिना रहा नहीं जा सकता, पहले जो गंध सुंगा था उसके भीतर आस्वादन स्वाद मिला हुआ है, आज गंध के लिए प्रेरित हो जाती है, विषय इंद्र को खींच लेता है गंधे ना, अपान माने गंध नहीं दिया, क्यों अपान का अर्थ गंध कैसे आ गया, तब कहते हैं अपान सचिवत्वाद अपानो गंधे तृतीय। ज्ञानेन्द्रिय जो है ना, जो काम करती है, अपान के बिना काम नहीं कर सकती है, उसको सूंघना होता है, सूंघने के लिए अपान वायु की आवश्यकता है। ज्ञानेन्द्रिय का जो विषय है गंध है, गंध सूंघने के लिए क्या हो, उसको अपान की सहयोग लेना पड़ेगा। अपान वायु के सहयोग के बिना गंध ले नहीं सकती, सूंघना है उसके भीतर लेना है श्वास को। अपान सचिवत्वात अपानो गंधे, अपान घ्राण का सचिव है, सहयोगी है, इसलिए उसको अपान को गंधा कहा गया। यहां पांच नंबर टिप्पणी में कहा अपान सहायकत्वात, घ्राणेन्द्रिय को अपान वायु सहायक है, नहीं तो गंध नहीं ले पाएगी वो। अपान वायु न हो घ्राणेन्द्रिय क्या काम करेगी, अपान के द्वारा खींचना होता है गंध को, और अपान वायु सहयोगी होने से कहा। अपान उपहृतम गंधम घ्राणेन सर्वो लोको जिग्रति, अपान नहीं गंधान जिग्रति लोक का कहा हुआ है, उसी का अर्थ कर रहे हैं। अपान के द्वारा आश्रित जो गंध है, अपान के द्वारा खींचा गया जो गंध है, वही गंध लाया गया गंध ही घ्राणेन सर्वो लोको जिग्रति, ज्ञानेन्द्रिय विषय में जाने सकती गंध वहां जाने सकती है, तो अपान वायु वो गंधों को खींच के लाएगा। त्रसिरणु हवा उसे उड़ा रहे हैं, अपान वायु उसको पकड़ के लाता है, तो ज्ञानेन्द्रिय भीतर पड़ जाती है, तो उसको गंध का ख्याल आता है, द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकती ज्ञानेन्द्रिय, केवल गुण ग्रहण करने वाली, गंध को ग्रहण करने वाली है। और गंध केवल आएगा नहीं, बाहर से आना है, कुछ गुलाब आदि के पुष्पों में होंगे, माने वायु के द्वारा वो त्रसिरणु उड़ के आ रहे हैं, उसको अपान वायु के द्वारा गृहित होगा, वो अपान वायु यहां पहुंचा देगा उसको, तब उसको ख्याल आएगा हाँ ये गंध है। स्थिति है अपान उभरते तुम गंधम, अपान के द्वारा लाया गया जो गंध है घ्राणे ना घ्राणेन्द्र के द्वारा सर्व लोगों जिग्रति, सभी प्राणी उसको गंध सूंघते हैं। कहा तदेतद उच्यते, उसी को यहां कहा जाता है अपान नहीं गंधान जिग्रति थी, यही कहा जाता है अपान के द्वारा ही गंध सूंघा जाता है। कहा माने अपान सहयोगी होकर के घ्राण के द्वारा गंध सूंघा जाता है, ऐसा अर्थ होगा। छह की टिप्पणी में कहा उत्तम अर्थयात्म, जितने बताया गया यही है अपान ही गंधान जिग्रति, यही है ये बता दिया। ठीक है, प्राण शब्द से घ्राण विषयत्व पूर्वोत्तर ग्रंथ और भागादिना प्रकृतत्व हेतु, प्राण का अर्थ घ्राण कैसे कर दिया भाष्यकार ने, भाष्यकार कहते प्राण वैग्रह में प्राण इति घ्राण इति उच्यते, श्रुति में तो प्राण कहा हुआ है, भाष्यकार प्राण का अर्थ घ्राण कर रहे हैं क्यों, कहते प्रकरण प्रमाण से, ये टीकाकार बोल रहे हैं। प्राण शब्द से घ्राण विषयत्व, प्राण शब्द श्रुति में है उसका घ्राण को विषय कर रहा हो क्यों, उसमें लेने पर लेने में पूर्वोत्तर ग्रंथ और बाघादि नाम प्रकृतत्व, पूर्व ग्रंथ अश्वल ब्राह्मण में बाघादि के प्रकरण है, और आगे भी त्वगादि का प्रकरण आना है, इंद्रियों के प्रकरण है, यहाँ पूर्व में इंद्रियों का प्रकरण अश्वल ब्राह्मण, और आगे यहां भी देखते इंद्रियों का प्रकरण है, इसलिए यही कहा प्रकरणात बोल दिया, प्रकरण प्रमाण से सिद्ध हुआ है प्राण का ग्रहण लेना पड़ेगा। तस्य गंधे ने गृहित तत्व सिद्धार्थम विश्लेषण, फिर वो घ्राणेन्द्रिय गंध के द्वारा गृहित है, गंध उसको खींच लेते हैं ग्राण को, इसमें उसकी सिद्धि के लिए विशेष विश्लेषण लगाते हैं, वायु सहित बोला, वायु सहित सहसा माने ग्राण वायु सहित, वायु सहित है, यदि अपान वायु खींचे नहीं गंध को तो ग्राण इंद्र को गंध को पता ही नहीं लगेगा, वायु सहित को लेना आता है। अपान शब्द से गंध विषयत्व, अपान का अर्थ गंध कर दिया भाष्यकार ने, तो गंध विषयत्व गंध से अपान ने बिना अविनाभाव हेतु, अविनाभाव एक संबंध है, जैसे धूम और अग्नि के अविनाभाव संबंध है, तेरे बिना तद अनुपत्ति, क्या अविनाभाव संबंध, अग्नि के बिना धुआं हो नहीं सकता है, धुआं है तो अग्नि सिद्ध हो जाती है न देखने पर भी, तेरे बिना तद अनुपत्ति, उसके बिना उसकी सिद्धि नहीं होता, यही अविनाभाव संबंध, जैसे अग्नि के बिना धुआं हो नहीं सकता और धूम है तो अग्नि है सिद्ध होता है, इसी प्रकार यहां भी जब गंध ग्रहण हो रहा तो अपान वायु जरूर है, अपान वायु के बिना गंध ग्रहण होना संभव नहीं, अपान वायु न खींचे घ्राणेन्द्रिय गंध नहीं सूंघ पाती, इसलिए कहा एक कहा अपान शब्द से गंध विषयत्व, गंध से अपान अभिनाभाव, अपान शब्द का अर्थ गंध कर रहे हैं भाष्यकार, इसमें क्या है तो कहा गंध से अपान अभिनाभाव, गंध जो होता है अपान के साथ अभिनाभाव है, जहां गंध होगा वहां अपान जरूर रहेगा, नहीं तो गंध को सूंघ ही नहीं सकती घ्राणेन्द्रिय, अविनाभाव संबंध है। दस कृपणों का अविनाभाव माने क्या है तो दस में कहते हैं नित्य संबद्धत्व, नित्य संबंध है गंध का अपान का, अग्निभाव संबंध है, जैसे धूम और अग्नि का द्वित्य संबंध है उसी प्रकार मिथोबद्धत्व में परस्पर बने हुए हैं ये गंध और अपान। ग्रहितोर भी उपलक्षण में ग्रहिता भी जो गंध को ग्रहण करने वाला भी बना हुआ है उसी में है। तदुक्तम भारत की बात में कहा ग्रहिर्गंधादय ग्रस्ता ग्रहात्मा तो गोचर ही भारतीकार बोलते हैं ग्रहिर ग्रह के द्वारा गंधादयो ग्रस्ता ग्रह के द्वारा गंधादि ग्रस्त है इंद्रियों के द्वारा और ग्रहाश्च और ग्रह और आत्मा च गोचर विषयों से ग्रस्त है परस्पर ग्रस्त है दोनों इंद्रियों से विषय ग्रस्त है और इंद्रियों से विषयों से इंद्रिय और आत्मा माने गंध ग्रहण करने वाले दोनों ग्रस्त है उसके बिना वो नहीं काम कर सकते उसके बिना वो नहीं कर सकते ऐसा कहा आगे थे तत्र हेतुअ उस विषय में अन्य हेतु देते हैं कहा ग्यारहवीं टुकड़े का अपान शब्द से गंध विषय तो एवं तत्र माने ये अपान विषय अपान शब्द गंध को विषय करता है इसमें अन्य हेतु भी है क्या हेतु है तो कहा अपान उपकृतम ही गंधम घ्राणेन सर्वोलोको जिघ्रति यही हेतु है अपान के द्वारा लाया गया जो गंध है वही सभी लोग उसी का ग्रहण करते हैं। ठीक है कहते हैं अपश्वासो अत्र अपान शब्द श्वास और अपश्वास बोलते हैं ना जो बाहर निकलने को श्वास कहते हैं भीतर जाने को अपश्वास अपश्वास अपान शब्द का अर्थ अपश्वास है यहाँ मान भीतर को खींचना है उसी काल में गंध ग्रहण होता है वो अपश्वास है जिसको प्रश्वास भी बोलते हैं श्वास प्रश्वास बोलते हैं प्रश्वास शब्द बताया अपश्वास ली हुई है। बाहर की टिप्पणी में कहा अपश्वास अंतर्मुख श्वास बहिर्मुख नहीं है श्वास बाहर नहीं आ रहा भीतर जा रहा उसी काल में गंधक होता है गंधक सुखा जाता है यही है अपश्वास माने अंतर्मुख श्वास मुख्य भीतर श्वास गया यही हाँ भीतर जाता है तो अपान कहते हैं बाहर आता है तो प्राण कहते हैं यही है नाम ही है उसका प्राण अपान जो भोजन आदि निकलना अपान का काम है अपान का काम उगते अर्थे वाक्य में पात है कहा तेरह में कहते हैं योजयति पातहित माने योजयति तदे तत् कहा तदे तत् उच्यते यही कहा जाता है कि अपान नहीं गंधान विवृति यही है अपान के द्वारा ही गंध को ग्रहण करते हैं लोग करता है ये कहा बाग्वै ग्रह स नामना अतिग्राहेर गृहीतो वाचा ही नामानि अव्यवदति बाग्वै ग्रह स नामना अतिग्राहेर गृहीतो वाचा ही नामानि अव्यवदति युवा वै ग्रह स रसेनातिग्रहेण गृहीतो युवा ही रसान विजानाति युवा वै ग्रह सरसेन अतिग्राहेण गृहीतो युवया ही रसान विजानाति चक्षुर्वै ग्रह स्वरूपेण अतिग्राहेण गृहीतः चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति चक्षुर्वै ग्रह स्वरूपेण अतिग्राहेण गृहीतः चक्षुषा ही रूपाणि पश्यति श्रोत्रं वै ग्रह सशब्देन अतिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण ही शब्दान् शृणोति श्रोत्रं वै ग्रह सशब्देनातिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण ही शब्दान् शृणोति मनो वै ग्रह स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा ही कामान् कामयते मनो वै ग्रह स कामेनातिग्राहेण गृहीतो मनसा ही कामान् कामयते हस्तो वै ग्रह स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यामी कर्म करोति हस्तो वै ग्रह स कर्मणातिग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यामी कर्म करोति त्वग्वै ग्रह सपर्शेनातिग्राहेण गृहीतः त्वचा हि पर्शान् वेदयते इति एते अष्टौ ग्रहा अष्टावति ग्रहा त्वग्वै ग्रह सपर्शेनातिग्राहेण गृहीतः त्वचा हि पर्शान् वेदयते इत्येते अष्टौ ग्रहा अष्टावति ग्रहा। एक हो गया सात, यहां एक ही साथ बोलते हैं सात को। बागवाई ग्रह, ये वाणी ग्रह है, जीवात्मा को खींचने वाली है, अंतर्मुख वृत्ति से बहिर्मुख कर देती है। आज मौन रहो बोलो फिर भी रह नहीं सकता, बोले बिना रह नहीं सकता, ऐसे कर देती है। बागवाई ग्रह ये ग्रह है, सब माने ग्रह, वो बाघ रूपी ग्रह। यदि बाघ सब बात शब्द तो स्त्रीलिंग है, कि ग्रह को लेकर के सब बोलते हैं वो ग्रह, बाघ रूपी ग्रह। नामना अधिग्रहणी ग्रीता, नाम माने वक्तव्य विषय, उसका जो वक्तव्य विषय होगा उसे गृहित है, बोले बिना रह नहीं जाता, इसे ऐसी स्थिति है। वशीभूत है इंद्रियां विषयों के साथ, जिसे वशीभूत कर देते हैं। नामना माने माने उस माने वक्तव्य विषय के द्वारा अतिग्राहण गृहित नामना। एक नंबर टिप्पणी कहा वक्तव्य ने विषय ना नामना का अर्थ करते, वक्तव्य जो विषय उसका जो विषय होगा, वक्तव्य बोलना है इसका विषय, उसे गृहित है, बोले बिना रह नहीं जा सकते। सोचता है आज मौन लू फिर भी बोल जाता है, ऐसा है। वाचा ही नामानी अभिव्यक्ति करें, पाणी के द्वारा ही लोग नाम का बने वक्तव्य विषय को उच्चारण करते हैं, कथन करते हैं, वाणी न हो तो बोल नहीं सकते। बात ग्रह है और वक्तव्य जो विषय होगा उसका शब्द उच्चारण करना, ये वो अतिग्रह है। दो नंबर टिप्पणी में कहा ही मानी अस्वाद ही कहते अस्वाद लोग को नाम व्याप्त विषय अवच्छिन्नया, लोग नाम से व्याप्त जो विषय को में घेरी हुई जो अवच्छिन्न है माने अध्यात्म में घेरी हुई जो बाक है, नाम जो व्याप्त है जहां जितने नाम वाले हैं वे वाणी का विषय है वो नाम व्याप्त विषय अवच्छिन्न वाचा सबरा चरती। नाम से नाम माने वक्तव्य विषय से व्याप्त जो वाणी है उसके द्वारा घेरी हुई वाणी के द्वारा शब्दों को उच्चारण करता है लोग। आगे जिह्वा वही ग्रह कहते हैं, ये रसन इंद्रिय है, जिह्वा शब्द ने रसन इंद्रिय को लिया हुआ है। जिह्वा वही ग्रह, ये जिह्वा ग्रह है, क्यों स रसेन अतिग्रहण गृहित, इसको आस्वादन लिए बिना फुर्सत नहीं, हमेशा आस्वाद ले लेना है, पेट भरा हुआ है फिर भी चाटना है थोड़ा, ये स्थिति है। खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है फिर भी अंगुली चाटता रहेगा, ये स्थिति है। जीवा वै ग्रह सामान्य ग्रह, वो जो जीवारू की ग्रह है वो रसेन अतिग्रह है, वो रस जो कटु अम्ल आदि जितने भी रस हैं, मधुर मधुर अम्ल आदि जो छह प्रकार के रस हैं, स्वाद जिसको स्वाद बोलते हैं ना हिंदी में टेस्ट, वही है रस यहाँ अतिग्रह है गृहित है। जीवा ही रसायन भी जाना, ठीक है, रस का आस्वादन करने के लिए रसनेन्द्र चाहिए, जीवा के द्वारा ही होगा, वो वही है रसनेन्द्र, वही है उसके द्वारा ही रस का ग्रहण करते हैं लोग, माने स्वाद या रस माने स्वाद है, जिसको अंग्रेजी में टेस्ट बोलते हैं उसी को, वही है उसको ग्रहण करता है। चक्षुर्वय ग्रह या आठ ग्रह है, जीवात्मा को खींचने वाली है रूप दर्शन के लिए ग्रह, सरूपेण अतिग्रहण गृहित, ये चक्षु भी गृहित जीवात्मा को खींचती है चक्षु, और चक्षु के खींचना रूप है, नीलपिता रूप, गुलाब लगाता अमूल लगा किस लिए, देखने के लिए, सौंदर्य के लिए, चक्षु के लिए है, खाने की नहीं है, सौंदर्य के लिए। चक्षुर्वय ग्रह सर रूपेण अतिग्रहण गृहित, रूप तो नीलपिद आदि सात प्रकार के रूप हैं उसे गृहित है, मजबूत है, मजबूर है। चक्षुषा ही रूपाणी पश्यति लोक, लोक करता होगा, चक्षु के द्वारा ही रूप देखते हैं लोग। श्रोत्रम भी ग्रह, ये श्रोत्र इंद्रिय जो है ना ये ग्रह है, जीवात्मा को खींचने वाली है, क्यों सर शब्द अतिग्रहण गृहित, वो शब्द के द्वारा गृहित है, वो वाणी तो बोलने के लिए गृहित है वक्तव्य विषय है, और ये शब्द सुनने के लिए लालायित है। श्रोत्रम पे ग्रह, श्रोत्र ग्रह है, शब्द ने ग्रह शब्द अतिग्रहण गृहित, शब्द जो अतिग्रह है इसका विषय है, श्रोत्र इंद्र का विषय शब्द उसके द्वारा गृहित है। श्रोत्र ही शब्दान श्रोणती लोग, लोग जो है श्रोत्र के द्वारा ही शब्द को सुनते हैं। मनोवयी ग्रह कहते हैं, मन की ग्रह है मनोवयी ग्रह, स्व कामेन अतिग्रहण गृहित, उसका काम्यमान विषय के द्वारा गृहित है, चिंतन के द्वारा विषय इकट्ठा करता है मनोवयी ग्रह, स्व कामेन अतिग्रहण, काम्यमान विषय अतिग्रह है, यदि काम्यमान विषय न हो तो मन काम नहीं करता, उसके द्वारा गृहित है। मनसा ही कामान कामयते, मन के द्वारा ही काम्यमान विषयों के कामना करते हैं लोग, हस्तोवई ग्रह कहते हैं, दोनों हाथ ग्रह हैं, जीवात्मा खींचने वाले हैं, फिर कर्म कराते हैं इसे हस्तोवई ग्रह। सब कर्मणा अतिग्रहण गिरते, इसको कर्म किए बिना नहीं रह जा सकता, कुछ भी नहीं तो हाथ हिलाता रहेगा, कर्म किए बिना बैठ नहीं सकता। हाथ दोनों हाथ ऐसे हस्तौ दोनों हाथ के लिए कहा, हस्तोवई ग्रह स कर्म अतिग्रह गृहित, कर्म रूपी जो अतिग्रह है उसके द्वारा गृहित है हस्त, मानी किए बिना रहा नहीं जा सकता, कुछ न कुछ करता रहेगा। हस्ताभ्याम भी कर्म करते लोग, दोनों हाथों से तो लोग कर्म करते हैं ना, दोनों हाथ से कर्म करते हैं लोग, मान शुभाशुभ कर्म जो भी करते दोनों हाथों से ही करते हैं। स्थिति त्वग्वई ग्रह, त्वगेंद्रिय ग्रह है, माने पर्स पर्स में ले जाने के लिए, किसी में ले जाने के लिए, त्वग्वई ग्रह त्वगेंद्रिय ग्रह है, जीवात्मा को पकड़ने वाली है। क्यों? सब पर्से अतिग्रह, वो त्वगेंद्रिय भी मजबूर है, पर्स के द्वारा मजबूर है, कोमल पर्स चाहता है, कभी कठोर कठोर पर्स चाहता है, पर्स चाहता है, ये स्थिति हो जाती है। पर्सेण अतिग्रहण, इसका पीछे पर्स है, शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श मृदु पर्स कठोर पर्स इत्यादि उनके द्वारा गृहित है। त्वचा ही पर्सान वेद है, लोग जो है ना त्वगेंद्रिय के द्वारा ही पर्सों का ज्ञान करते हैं, ये शीत है उष्ण है त्वगेंद्रिय के माध्यम से जानते हैं। कहा अष्टौ ग्रह अष्टौ अतिग्रह, इस प्रकार आठ ग्रह हो गए और आठ अतिग्रह हो गए। याज्ञवल्क्य जी ने ऐसा उत्तर दिया, ये कहते हैं ठीक है। ठीक है, बाचो ग्रहत्व उपाधे भी, वाणी ग्रह है, वाणी में ग्रहत्व की सिद्धि करते हैं, कैसे कहते हैं बाचा ही कहा, बाचा ही अध्यात्म परिचिन नया भाष्य में ही लिखते हैं भाष्यकार, वाणी कैसे अध्यात्म में घेरी हुई वाणी है, अध्यात्म में है वाणी, यहाँ है शरीर में है, अध्यात्म परिचिन नया बाचा, अध्यात्म में घेरी हुई जो वाणी के द्वारा कैसे वाणी है, आसंग विषयास पड़ा, आसक्ति का जो विषय है कौन, शब्द स्तर शुरू कर सकता है, आसक्ति विषय है, वही आसक्ति होती है, पान शब्द है उसका विषय, आसंग विषय आसंग से विषय आसंग विषय माने आसक्ति का वाणी का आसक्ति का विषय क्या है, शब्द बोलना उच्चारण करना विषय, आस्पद यश्या आसंग विषय आस्पदो यश्या वाचा यश्या, वाणी कैसी है कि आसक्ति का जो विषय है वही उसका आश्रय है, आसक्ति विषय क्या है, विषय वो उसमें वो आश्रित है, वाणी विषय में आश्रित है, ये कहा माने शब्द में आश्रित है उसका, आसक्ति के शब्द में है, आसक्ति विषय शब्द है उसका वाणी का, उसमें आश्रित है वाणी माने शब्द में आश्रित है वाणी बागेंद्रिय, ऐसा वाणी के द्वारा जब विषय में आश्रित आश्रित हो गई वाणी, अपने में नहीं है दूसरे में आश्रित हो गई, विषय शब्द में आश्रित होने पर क्या क्या करती है वाणी, कहते हैं असत्य अंधित असभ्य विवक्षादि वचने से व्यापृत या बाचा, ऐसा है उसका हाल में अच्छे बातें नहीं करेगी, असभ्य शब्द बोलने लग जाएगी, जब बोलना ही है कुछ न कुछ बोलना है, असभ्य सभा के युग ने उसको असत्य सत्य नहीं झूठा बोलना, अंधित मिथ्या बोलना, क्यों विषय में आसक्ति के कारण वाणी ऐसी हो जाती है, और असभ्य माने सभ्य नहीं सभा के युग ने ऐसे बोलना, और विवक्षा बद धातु से सन करके विवक्षा सन करके बनाया विवक्षा बनाया है, ये होता चित्त विकार में होता है, माने दूसरे के मन में विकृत होने वाली शब्द बोलती है, दूसरे को दुख पहुंचेगा ऐसे शब्द बोलने लग जाती है वाणी, ऐसे वाणी के द्वारा कहा इत्यादि वचनों में व्यापृत या इत्यादि वचनों में लगी हुई जो वाणी है ना उसी के द्वारा गृहित हो लोग, कहा सारे संसार उसी में गृहित है, स्वाभाविक जो वाणी है उसमें गृहित है, माने शब्द में आश्रित वाणी कैसे, उस काल में क्या जब विषय में आश्रित हो जाती है वाणी, उस काल में क्या करती है अनर्गल बोलने लग जाती है, क्या क्या बोलती है, असत्य बोलती है, अंधित बोलती है, और असभ्य बोलती है, अब दूसरे को मन में चुभे ऐसे शब्द बोलती है, कठोर शब्द बोलती है, दूसरे को भय करने वाली मन में ऐसे ऐसे शब्द बोलने वाले वाणी के द्वारा व्यापृत है, सारे लोग इसमें व्यापृत है, व्यापारिक है कहा, अपहृत मान लोग सारे के सारे अपहृत है ना, बाघ ग्रह, इसलिए बाघ वाणी को ग्रह कहा, सबको वशीभूत कर रही है वाणी, स नामना अतिग्रहण गृहित सारे जीवों को ग्रहण करने वाली वाणी, वो वाणी रूपी ग्रह भी नाम माने वक्तव्य विषय के द्वारा गृहित है, वक्तव्य विषय खींच रहे, मजबूर कर रहे हैं। सब बाघाख्य ग्रह, सामान्य बाघ नाम का जो ग्रह है ना वो ग्रह नाम ना वक्तव्य विषय ना, जो नाम है वक्तव्य विषय है जो उसका, उसके द्वारा अतिग्राहेणा अतिग्रहेणा माने अतिग्राहेणा इति दैर्घ्यम छांदस्यम, जो अधिग्राहेणा मूल में दिया है दीर्घ जो हो रखा है वो छांदस पड़ेगा, व्यक्ति को बहुत लगा है अतिग्रहेणा है उसका अर्थ, इसके द्वारा समझना ये कहा। वक्तव्यार्थ है बाक, वक्तव्य के लिए बाक होती है, कुछ बोलने के लिए वाणी है, वक्तव्यार्थ है बाक, वक्तव्य प्रयोजन के लिए वाणी है, और कोई वाणी का काम तो है नहीं, बोलना ही है उसका काम। तेरह वक्तव्य न अर्थे न, जो वक्तव्य विषय होगा उसका शब्द होगा उसका, उसके द्वारा प्रयुक्ता बाक, उसके द्वारा प्रेरित हुई वाणी, वक्तव्य विषय के द्वारा प्रेरित हुई जो वाणी है वह तेरह वशीकृता, विषयों के द्वारा वशीकृत है, वक्तव्य विषय उसका शब्द है, अनर्गल शब्द जितने होंगे वो वशीकृत है, अधीन है वो वाणी। तेरह तत्कार्यम अकृत्वा, इसलिए तेरह तत्कार्यम अकृत्वा नैव तस्या मोक्ष, कहते वो कार्य किए बिना इसका मोक्ष है ही नहीं, बोलती रहती है, बोले बिना इसको मुक्ति नहीं हो सकती, बोलती रहती है, अनादिवासना से उठता है ये। एक कहा एक दो की टिप्पणी यहां, वक्तव्यर्थ वक्तव्याय वाच्यार्थ आय इम, वक्तव्य के लिए ये वाणी है, वक्तव्य माने वाच्यार्थ आय, वाच्य के प्रयोजन के लिए इम माने बाक विग्रह कहा, अथवा अथवा ऐसा विग्रह करना, वक्तव्यो वचनार्हो अर्थो विषय यश्य, बहुवी समाज का ना वक्तव्य बने बोलने योग्य वचनार्ह अर्थो विषय यश्य, बोलने योग्य वचन हो जिसका उसको भी वक्तव्य विषय बोलेंगे, वक्तव्य अर्थ बोलेंगे, अरे सुभाष दोनों प्रकार की बोलती है वाणी। वक्तव्य ने विषय अर्थ थे कर्ण विषय विधेयक अपेक्षते, अथवा वक्तव्य विषय के द्वारा प्रयोजन होता है वाणी का कर्ण विधेयक, कर्ण रूप से किस रूप से साधन रूप से, ऐसा भी अर्थ होगा कहा। दो में कहा ही माने यतः, जिससे कि ऐसा है ये वक्तव्य अर्थ के द्वारा प्रेरित होती है वाणी, उसके द्वारा वशीभूत है कहा। अतः तीन नंबर के पढ़े में कहते अतः वह तत्कारण तत्कार्य तत्कार्यकरणम अंतरा मोक्ष असंभवात, इसके मुक्ति होने से जो विषय माने बोले बिना इसको गति नहीं है। अतः नामना अतिग्रहण गृहता बागी पीछे, नाम के द्वारा माने बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए विषयों के द्वारा गृहित है पाणी ऐसा कहा जाता है। वक्तव्य वक्तव्य आसंगे नहीं प्रवृत्ता सर्व सर्व सर्व अनर्थ ही उच्यते, सभी लोग क्या होता है वक्तव्य विषयों से आसक्ति के द्वारा, वक्तव्य जो विषयों का शब्द है यहाँ उसके द्वारा कि सबके सब अनर्थ से जुड़ जाते हैं, अनर्थ में जुड़ जाते हैं सबके सब, वक्तव्य विषय में जो आसक्ति है बोलना ही है, अनर्थ में जुड़ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, क्रोध के कारण ज्ञान क्या क्या बोल रहा है तो अनर्थ में जुड़ गया स्थिति है। समानम अन्यत बाकी तो और में समान ऐसे अर्थ करना बोल दिया, अन्य इंद्रियों में ऐसे लेना माने जीवात्मा को खींचने वाली इंद्रियां हैं और इंद्रियों को खींचने वाले तत्त्व विषय हैं, ये समझना समानम अन्यत बाकी कंडिका की व्याख्या नहीं करेंगे। इति एते त्वक पर्यंत अष्टौ ग्रह, प्राण से बोला था घ्राण से लेकर के त्वक तक आठ ग्रह है, पर्श पर्यंताश्च एते अष्टौ अतिग्रह, और माने घ्राण का विषय गंध था, गंध से लेकर के पर्श तक आठ के अतिग्रह है, विषय विषय अतिग्रह है और इंद्रिय ग्रह है। ठीक है देखे थोड़ी आसंगस्य विषय शब्दाय रेव, वाचा ही अध्यात्म परिच्छन्नया आसंग विषया दिया था उसका अर्थ करते हैं। आसक्ति का विषय क्या है शब्दादि, वाणी की आसक्ति का विषय क्या है शब्दादि, तत्त इंद्रियों का तत्त विषय है आसक्ति का विषय, घ्राण का है गंध है आसक्ति का विषय, बाक का है वक्तव्य विषय शब्द है इत्यादि बोल रहे आसंगस्य विषय शब्दाय रेव, आस्पदम यस्या वही उसका आश्रय जिसका, जिस वाणी का ऐसा है और शब्दादि जो विषय शब्द विषय है जिसका वहां शब्द रूप विषय जिसका आश्रय है, शब्द में बैठी हुई है वाणी उसके किए बिना नहीं बता, बहुवी समाज का बिना बोला तया आठ की टिप्पणी बता दिया है, विषय कह दिया आठ पद मैंने विषय उसका विषय यही है आश्रय। ठीक है हम कहते हैं तत्सिद्ध्यर्थम अध्यात्म परिचन्न विशेषण, मैंने अपने विषयों में आसक्ति से जुड़ी हुई, इसलिए अध्यात्म परिचिन्न बोला। कौन सी बात? अध्यात्म बात। अजय बाग नहीं लिया, अध्यात्म बात की चर्चा है, मान शरीर में होने वाली बाणी। नौवीं टिप्पणी में कहा आसंग विषय अस्पदत्व सिद्धार्थ, तत् सिद्धार्थ माने आसंग के विषय के आश्रय सिद्धि के लिए। वाणी कहाँ आश्रित है? अपने विषय में आश्रित है, इसके लिए ठीक है। आज असत्यम परपीड़ाकरम, कैसे बोल जाती है उस काल में वाणी? असत्य बोलती है, अंधृत बोलती है इत्यादि। असत्य माने दूसरे को पीड़ा करने वाली वाणी बोलना, दूसरे को दुख आए ऐसी वाणी। असत्यम माने परपीड़ाकरम बोल देती, यही बोल रहे हैं ठीक है। असत्यम परपीड़ाकरम, मिथ्या वचनम तदेव स्वदृष्ट मात्र विरोधी, माने मिथ्या क्या है वही है तो दूसरे को कष्ट करने वाला ही है, किंतु स्वदृष्ट मात्र विरोधी, अपने देखे में विरोधी होना, उसको मिथ्या बोला। दस में कहा परपीड़ा व्यावृत्ता, परपीड़ा से अतिरिक्त है अपने में देखना, दूसरे को पता न लगे ऐसा बोलना, वो मिथ्या है। अंधृतम माने विपरीतम बा, अथवा अंधृत माने विपरीत भी हो सकता है, ये कहा। ग्यारहवीं में कहा पर इत्यादि उत्तम अंधृतम, पर इत्यादि में कहा गया जो अंधृत है, स्व इत्यादि उत्तम असत्यम, स्व इत्यादि में कहा गया असत्य समझना, ये कहा। आगे कहते हैं आदि ना आदि पदे ना इष्टानिष्ट उक्ति ग्रह, इष्टानिष्ट बहुत कुछ पद बोलती है, ये इष्ट भी बोलती है, ये वाणी मंत्र आदि का उच्चारण भी करके गाली भी निकालती है, इष्ट अनिष्ट सारे के सारे आदि पद से कहा। अच्छा, क्योंकि विवत्सादि वचने सुन जो आदि दिया इसका अर्थ इष्ट अनिष्ट सब को लेना, ये कहा। वाची प्रकृतायाम स नामना इति कथम उचित है, बाघेन्द्रीय प्रकृति है, फिर स नामना, ये स पद पुलिंग तो कैसे बोल दिया, बात शब्द तो स्त्रीलिंग है, स नामना अधिग्रहण गृहित कैसे बोल दिया, सा बोलना चाहिए था, सा नामना बोलना, स कैसे बोला, ये शंका है। बाची प्रकृतायाम, बात शब्द स्त्रीलिंग वाचक है तो स्त्रीलिंग है तो आगे सा बोलना चाहिए, स कैसे बोल दिया, पुलिंग में कैसे प्रयोग कर दिया। बाची प्रकृतायाम स नामना कथम इति उच्यते, कहा। बार के टिप्पणी कहा पुष्पे ना पुलिंग से कैसे बोल दिया, स शब्द पुलिंग में है वहां सा बोलना चाहिए, वाणी प्रकृत है, बाघ शब्द स्त्रीलिंग है और पुलिंग का प्रयोग स शब्द अतिग्रहण क्रिया थे कैसे बोलते, स कैसे बोला, सा बोलना चाहिए, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, देते हैं स बाघ, स बाघाख्यो ग्रह, ग्रह शब्द पुलिंग है, वो बाघ नामक ग्रह इसलिए स हो जाएगा, स माने बाघाख्यो ग्रह, बाघ नामक ग्रह। वक्तव्य ने बाचो वशीकृतत्व साधय थी, वक्तव्य जो विषय है ना शब्द बोलना, शब्द सुनना नहीं है, सुनना तो श्रोत्र का काम है, वाणी को बोलने का काम है। वक्तव्य न बाचो वशीकृतत्व, वक्तव्य जो विषय होता है उसके द्वारा वाणी वशीकृत है, इस विषय करते हैं वक्तव्य ने इत्यादि कहा है। वक्तव्य अर्थ आई बाक, वक्तव्य के लिए वाणी है, तेन वक्तव्य न अर्थे न तादर्थे न प्रयुक्त बाक, उस वक्तव्य के लिए प्रयोग किया गया वाणी तेन वशीकृता, उस वक्तव्य विषय से वशीकृत है, बोले बिना रहा नहीं जा सकता इसे, यही है ठीक है। हमें कहते हैं तादर्थ है ना वचन कर्णत्व है ना इतिहा, तादर्थ है ना माने क्या है, वचन कर्णत्व है ना, भाषा में जो तादर्थ ने दिया उसको बोलना कारण है, बोलने का कारण है वो। वचनार्थम बातो वक्तव्य न, वक्तव्य न वशीकृतत्व फलित, बोलने के लिए वाणी जो है ना वक्तव्य विषय से वशीकृत है, बोले बिना रहा नहीं जा सकता इसे, तेना कहा तेन तत्कार्य अकृत्व नहीं तो तस्या मोक्ष, वो कार्य किए बिना क्यों, उसे वशीकृत है, बोले बिना रह नहीं सकता, वो बोले बिना इसको मोक्ष नहीं होता, चुप नहीं रह सकती, बोलती रहेगी, ये स्थिति ठीक है। कहा तत्कार्यम वचनम मोक्ष असाधारण है, देवतात्मा नहीं परिवर्तन कहते हैं, तत्कार्य जो बोलना है वहां का कार्य और मोक्ष होना दोनों असाधारण है, यही देवतात्मनि परिवसानम, देवता में ये दोनों परिवसान बाघ देवता में दोनों हैं, ये कहा। चार पांच की टिप्पणी में कहा असाधारण इत्यादि अध्यात्म परिच्छेद परित्याग पुरुषरम, दैवी भाव में जाएगी तब इत्याग देगी, यही है अध्यात्म परिच्छेद परित्याग पुरुषरम, अध्यात्म भी जब तक रहेगी तब तो बोलती रहेगी, सूय अग्निआत्मक अधिदैव स्वरूप, जब अपना स्वरूप में पहुंचेगी वाणी, कब अग्नि आदि स्वरूप में पहुंचेगी, अधिदैव में पहुंचेगी, तब तादात्म्य प्राप्त करती है, तब मोक्ष हो जाता है इसका, जब तक अध्यात्म भाव में रहेगी तब तक बोलने से मुक्ति नहीं होती इसकी। जब अपने स्वरूप में जाएगी अग्नि, बाद में जाना है उस स्थिति में, फिर बोलना बंद कर देगी। ये कहा देवतात्मनि अग्नि देवता में होना है परिवेशानम, तथा देवतात्मनि परिवेशितापि, देवता में प्रवेश हो गई वहां अग्नि बाद में गई ठीक है, करोति एव वचनम एवं च, वहां भी ऐसे एवं च देवतात्मनोपि न ग्रहाति ग्रह मुक्त, वहां भी फिर बोलना तो बंद नहीं हुआ, ग्रह अतिग्रह से देवता भी मुक्त नहीं है, अधिदैव भी मुक्त नहीं है, कहा वहां भी ऐसे ही है। आगे ठीक है, हमें कहते हैं वक्तव्यार्थो बिना बाचो अपरिवसाने सिद्धम अर्थ, वहां वक्तव्य विषय के बिना बात वाणी बैठ नहीं सकती, इसमें क्या सिद्ध हुआ कहते हैं, अतः कहा तो नामना अतिग्रहण गृहिता बागी, नाम जो अतिग्रह है उसके द्वारा गृहित वाणी ऐसा कहा जाता है। आगे बाचो अतिग्रह अतिग्रह गृहितत्व अनुभवित सारे भी, वाणी जो है ना अतिग्रह शब्द के द्वारा गृहित है, वशीभूत है, इसमें अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं, वक्तव्य कहा इत्यादि, वक्तव्य व्यासंगेना वक्तव्य आसंगे नहीं प्रवृत्ता सर्व अनर्थ युजते, कहा वक्तव्य के विषय में आसक्ति के द्वारा क्या करती वाणी सारे अनर्थों से युक्त हो जाती है। बाचा ही इत्यादि अपानन गृह ही इत्यादि ना तुल्यार्थत्वाद अव्याख्या, बाचा ही इत्यादि जो आया ना, बाचा ही मान बदती लोग आया है इत्यादि, तो अपानन ही गंदान जिग्रति इत्यादि जो कहा था उसी प्रकार समान होने से कहते हैं तुल्यार्थत्वाद अव्याख्या, व्याख्या करने की आवश्यकता है, इसलिए बोल दिया समानम अन्य बाकी सब समान है बोल दिया। घ्राणम बाघ जिह्वा चक्षु श्रोत्रम मनो हस्तौ त्वग इति उक्तान ग्रहान निगमये, जो सात ग्रह ये आठ ग्रह यहां बताए गए थे, घ्राण बाघ जिह्वा चक्षु श्रोत्र मन हस्त आठ बताए गए थे और त्वग आठ बताया उनको, अब समापन करते हैं मैंने उपसंहार करते हैं, इति एते त्वग पर्यंत अष्टौ ग्रह बोल दिया, घ्राण से लेकर के त्वक तक आठ ग्रह हैं, माने पांच तो ज्ञानेन्द्रिय हो गए और एक बाक है कर्मेंद्रियों में और एक त्वक है कर्मेंद्रियों में दो है और हस्त है एक कर्मेंद्रिय है तीनों और एक मन है आठ हो गए। अगर गंधो नाम गंध क्या है, गंधो नाम रसो रूपम शब्द काम, गंधो नाम रस रूपम शब्द काम कर्म परस इति अतिग्रहान निगमाय थे, और अतिग्रह भी आठ है, कौन है गंध है ग्राण का गंध है और वाणी का नाम है और चक्षु का रस क्या जीवा का रस है चक्षु का रूप है और इसका श्रोत्र का शब्द है और मन का काम है इच्छा है और हस्त का कर्म है और त्वक का परस है इति अतिग्रहान अभी नहीं बोले, अतिग्रहों के समापन करते हैं, पर्श पर्यंताश्च इत्यादि बोल दिया है, पर्श पर्यंताश्च इति अष्टौ अतिग्रह माने यह माने गंध से लेकर के पर्श तक आठ अतिग्रह भी हो गए बोल दिया। समय हो गया है यह रखते हैं आगे फिर करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।